сёння мы нарэшце паслухаем заключную частку радыёкампазіцыі спектакля «Пунцовая кветачка». Са слоў клюшніцы Пелагеі яе запісаў Сергей Аксакаў, а пераклаў на беларускую мову народны пісьменнік Кандрат Крапіва. Ролі выконвалі артысты нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Бацька – артыст Анатоль Луцэвіч, Аленка – малодшая сястра, артыстка Алена Іваннікава, Фіса – сярэдняя сястра, артыстка Святлана Нікіпелава, Капа – старэйшая сястра, артыстка Алла Доўгая, Антон – работнік, народны артыст Беларусі Мікалай Кірыченка, Лесавік – артыст Уладзімір Кінкамінскі, Трашыдла і Прынц – артыст Яўген Нікіцін, Кікімара – артыстка Маргарыта Хромава, Няня і Баба Яга – заслужаная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова. Кампазітар – заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Рыгор Пукст, аўтары тэатральнай інсцэніроўкі Ірына Крынавухава і Леанід Браўсівіч, рэжысёр-пастаноўшчык Ірына Ждановіч, рэжысёр радыёкампазіцыі Галіна Уладамірская, рэдактар Джэма Ялугіна, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, год запісу 1987. Страшны я, страшны. Ау! А! Знайшла! Вось дзе ты, валадар мой літасцівы. А цяпер давай уж буды гуляць. Давай, Аленка. Вось табе мая жамчуговая павязка, хавай яе, а я адвярнуся. Можна? Можна. Шукаю я жгу, шукаю я запаветны. Тут ці не тут? Холодна, холодна. А можа тут? Крыху цяплей. Няма. Холодна і зноў холодна. А тут? Горача, горача. Няма. Холодна, холодна. Могла. Ой, ходила девчина по лясочку, рвала-рвала ягодку да сунічку, да сунічку спелую собирала, у збаночок повненьки насыпала. Пойду я до батюхны поклонюся, да у родной матухны отпрошуся. Чому такі сумны галаву опустіў? Сядь со мной, Аленка. Ці усім ты задаволена, Аленка? Усім, усім, мой ласкавы. Ці не трэба табе чаго, Аленка? Нічого мне не трэба, усё ў мяне ёсць. Прасі, прасі ўсё, што хочаш. Папросіш зоры з дыму з неба сіняга, прыбяру цябе імі. Папросіш я і месяц дастану для цябе з-за хмар, каб глядзелася ў яго, як у люстэрка. Усім, усім я задаволена. Нічога мне не трэба. Хіба толькі родны дом, хоць пра шчылінку пабачыць. Аленка. Што? Вельмі страшны я. Не, чаму? Ты такі добры. Няўжо не прыкры я табе? Прыкры? Ты чаму? Ах, дзяўчына, сам сабе я прыкры. Рукі мае крывыя, вочы мае чырвоныя, поўсць каўматая, твар агідны. Не мучай сябе, уладар мой. Не баюся я больш цябе. Добра мне з табою. Гэтак цёпла, да ласкава. Не. Не, хаваеш ты агіду сваю, добрая са мной ласкавая не ад кахання, а ад дзявочага жалю. І кахаю я цябе, і шкадую, уладар мой літасцівы, і каб магла жыццё маё аддала б за тое, каб ты быў шчаслівы і радасны. Ах, Аленка, толькі не пакідай мяне ніколі. Я памру без цябе. Не пайду я нікуды з палацаў тваіх. Буду табе служыць верна. Буду сябрам тваім навек. Не пражыву без цябе ніводнага дня. Няма без цябе жыцця. Пабег. Бедны ты мой. Бедны. Нянечка, што ты гэтак на мяне сярдзіта глядзіш? Не пазнаю сваёй Аленкі. За страшыдлам па садзе бегаеш, а дома родны бацька на смяротнай пасцелі ляжыць і з белым светам развітваецца. Няня, што ж ты гаворыш, нянечка? Конаўцы сярэбранай на вадзіцы заварожанай загадала я. Глядзі, сама ў ваду чыстую, пабачыш твар свайго бацькі. Пакажы, дай конаўку. Бацюхна, родны мой бацюхна, бачу цябе, вочы твае гаснуць. Шокі твае белеюць. Гора! Гора, якое ў нас! Нянечка! Ты прыйдзі! Прыйдзі хутчэй, мой верны дружа! Тут я, Аленка! Уладар мой міласцівы, уладар мой добры, ласкавы, не гневайся на мяне, не гневайся на просьбу маю. Якая ж твоя просьба, Аленка? Отпусти ты мяне на дзень адзін у родны дом. Варажыла мне нянечка, наваражыла мне бацькаву смерць. Страшная твоя просьба, Аленка. Я памру без цябе. Цяжка мне, трывогу мяне на сэрцы. Отпусти мяне на паўдня толькі ў родны дом. Не прасі аб гэтым. Не губі мяне, Аленка. Отпусти мяне хоць на гадзінку, дружа мой ласкавы. Не магу трымаць цябе. Сарві кветку пунцовую. Падымі яе высока і апынешся там, куды сэрца кліча. Дзякуй табе, любы мой, добры мой. Ідзі, Аленка, ідзі ў родны дом, але помні. Калі не хочаш маёй пагібелі, вярніся апоўначы, бо памру я, як толькі праб'е апошні раз гадзіна паўночная. Я вярнуся раней, уладар мой, дружа мой, брат мой названы, я раней вярнуся. Хадзі, нянечка! Не, не кахаеш ты мяне, Аленка. Што вы аглядаеце яе з усіх бакоў? Капа, Фіса, дайце Аленцы адпачыць крыху. Какошнік, бач, какошнік які, быццам у царэўны заморскай. А сарафан, я гэткай парчы і ў вочы не бачыла. А завушніцы, пацеркі якія. Чаравічкі сафьянавыя. Ой, ой, ой. Ды годзе, годзе вам трашчаць. Дайце мне хоць абняць маю ластаўку. Боль па табе тачыў маё сэрца. Думаў, жывы здаровы не буду ад тугі. Ай, сапраўды прыгожая ты, быццам сонейка паднябесная, і ўборы ў цябе царскія. Ах, бацюхна, а мне мой родны дом, ды сарафанчык мой дзявочы паркалёвы. Мілейшы за палац ды ўборы царскія. Ну і дурніца. Нікуды я цяпер цябе не пушчу, дачушка. Хай будзе, што будзе, бо без цябе белы свет мне не мілы. Што ты, бацюхна? Ды калі я хвіліну ў хвілінечку ў 12 гадзін не вярнуся ў палац, дык памрэў той жа момант гаспадар мой ласкавы. Ну, няхай здыхай. Туды яму і дарога. Ах, які вы, сястрычкі, рускае слова непарушнае. Ды калі я майму ўладару за ўвесь яго клопат, шчодрасць, за ўсё яго каханне да мяне гарачае, смерцю лютую аддзякую. Так не варта мне тады на свеце жыць. Цяжка мне, а праўда твая, дачушка. Хадзем у тваю святлічку. Там усё як пры табе засталося. Хочаш паглядзець? Ой, хачу, бацюхна. Бач, як манежыцца. Быццам і сапраўды шкадуе страшыдла. Багаць ее кінуць шкада. Ой, багаць. Та жыве, сястрычка ваша, ой, багата. Ды не ўмею я на сваім багаццем карыстацца. Цябе вось туды, капачка. Была б царыца сапраўдная. Як бы да цябе, фісачка, уборы прысталі, но пава была б, сапраўдная пава. А хочаце, дзяўчаткі, паразочку там пабываць? Ой, хочу! Ой, яшчэ як жадаю! Вы ж для мяне таксама каравіначкі родныя. І хачу вам я дапамагчы багата пажыць. Дапамажы, нянечка! А заводзім, нянька! Дапамажы! Ну, слухайце! У Аленкі ў руках пунцовая кветачка. Трэба тую кветку ўзяць. Хто яе высока падыме, у момант у палацы апынецца. Ну, вось вы па чарзе там пабудзеце, убораў сабе папрывозіце. Так як жа ўзяць? А яна ж яе, напэўна, як вока беражы. Я вам дапамагу. Ой, дапамажы, нянечка. Пачну я зараз быццам казку расказваць. Так. І Аленка падыйдзе. Нашлю я на яе сон на хвілінечку. А вы ўжо тут не марочце, хапайце кветачку панцовую. А вось Аленка прыйшла. Спі, вочка, заспі, вочка. Спі, дорогое, заспі, дорогое. Спіце, вачанятки, засніце, вачанятки. Спіць. Капа, фіса, хутчэй. Вось яна, вось яна. Куды ж схаваць, куды ж? Пад куфар пакладзіце, хутчэй. Прачынаецца. Ой, я, здаецца, заснула. Прыдрамала, Зорачка, прыдрамала на хвілінку. Пойдзе, Валенка, у сад яблыкі рваць, малінкай ласавацца. Пойдзем, куранята карміць. Ідзіце, ідзіце, дзяўчаткі. Ну, Валенка, памрэ цяпер твой звер лясны, і будзе ў лесе мая поўная ўлада. Вось яна, Светочка пунцовая, ой, огнем палить, в очи слепить, за окно яе! Лети у багны чорныя, лети у пяскі сыпучыя, зарастай травой муравою, заваліся каменнем, каб не убачыла тебе вока чалавечая, каб не ўзяла тебе чалавечая рука! Нянька, што ты робіш? Акенца зачыніла, каб дзяўчаткі не прастудзіліся. Вось яны ідуць, даражэнькія. Не застаньце. Не, і не прасіце. Не магу я застацца. Час мне, блізка поўнач. Бывай, бацюхна. Бывайце, сястрычкі. Пойдзем, нянечка. Ой, а дзе ж кветачка? Пунцовая, запаветная кветачка. Згубіла! Стратіла! Ды знойдзем, знойдзем! Не гаруй, Аленка! Дом жа наш абгароджаны! Нідзе няма! Сястрычкі любыя, шукайце родненькі! Бацюхна, нянечка! Пэўна, ў свае святліцы пакінула, Аленка! Не ў садзе, пад яблыняй! Хутчэй, хутчэй, хадзем у святлічку, бацюхна! А ты, Фісачка, вазьмі ліхтар, у садзе пашукай! Нянечка, пашукай яшчэ тут, хутчэй! Я старэйшая, я першая пайду. Ты заўсёды ўсё сабе цягнеш. Пусці. Не, ты пусці. Пайшла прэч. Ты сама пайшла прэч. Нянька, няма. Кветкі за куфрам няма? Да няўжо, дзяўчаткі. Мо каторая з вас узяла, ды забыла. Піска, ты... Ты украла! Отдай зараз жа! Гэта ты, капка, злодзейка! Злодзейка! Хто гэта? Што тут здарылася, кажыце? Хацелі мы бацюхну запаветным палацы пабыць, ды ўзялі ў Аленкі кветку! Аддайце хутчэй, аддайце хутчэй! Паклалі за куфра, цяпер яе там няма! Дзе ж яна? Фіска украла! Капка ўзяла, капка! Што вы нарабілі? Шукайце хутчэй! Хутчэй, хутчэй, сястрычкі! Поўнач! Не вінаватая я. Не вінаватая я перад табою, дружа мой ласкавы. Іду да цябе! Пазна, пазна, б'е поўнач! Цераз мора, праз лясы, праз 20 царстваў прайду, а дайду да цябе ці да жывога, ці да мёртвага! Птушка, галуб у акно б'ецца, просіцца. Галуб, прагнайся! Не, не, не! Можа ён вестачку ад любага мне нясе, апошнія слоўцы развітальныя. Ляці сюды, ляці, галубок, не бойся. Ды ён жа ў дзюбе пунцовую кветачку трымае. А чаму ён няньку б'е? Ой, куды гэта нянька правалілася? Знікла! А глубока падлогу б'ецца, у нянечку ператварыўся. Нянечка! Дзіва дзіўнае. Спяшайся, спяшайся, Аленка. Каб трапіць мне зараз жа. Гэтай жа хвіліны у палац майго любага. Не паспее, бедная Аленка. Прыйшла я, паспела ў апошнюю хвіліначку. Дзе ж ты? Дзе ж ты, мой любы? Ах, як тут усё звяла, зблякла, высахла. Дзе ж ты? Вінаватая я. Вінавата перад табою. Чаму ж ты мяне не сустракаеш? Ты на мяне разгневаўся. Я сплачу. Я сплачу віну сваю ўсім жыццём маім. Кусты рассовываются. Вось, дзе ты? тут. Устань, абудись ад сну глыбокага. Гэта ж ты спіш, праўда, спіш? Ну, абудзіся, расплюшчы вочы свае добрыя, гавары са мной, дай пачуць голас твой ласкавы. Гэта я клічу, я, Аленка. Маўчыш, не чуеш? Ты устань, абудзіся, мой любы, мой радасны. Люблю я цябе, не як сябра, кахаю цябе, як жаніха жаданага. Што гэта? Бліскавіца. Стань. Адкрый твар, Аленка. Хто ты? А хіба ты не пазнала мяне? Не. Я цябе ў снах сваіх не бачыла. Ці голас мой ты забыла, мая ненаглядная? Хто ж ты? Я той, каго пакахала ты агідным страшыдлам. Прызначаным мне было такім жыць, пакуль не пакахае дзяўчына мяне такога агіднага. Цяпер злыя чары бабы Ягі зніклі. Дай мне руку, нявеста моя нарачоная. Сябры, выслухалі заключную частку радыёпастаноўкі казкі «Пунцовая кветачка» паводле твора Сергія Аксакава ў перакладзе народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Ролі выконвалі артысты нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Гэта народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, заслужаны артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, артысты Алена Іваннікава, Святлана Нікіпелава, Алла Доўгая, Маргарыта Громава, Уладзімір Кінкамінскі, Яўген Нікісін і Анатоль Луцэвіч. Пераклад твора Сергія Аксакава зрабіў Кандрат Крапіва. Год запісу 1987.